Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ömre ziyareti. İbadetler üç ayrılıyor. Biri yevmi deniyor, günlük ibadetler. Senevi, yıllık ibadetler. Bir de ömrü deniyor, ömürde bir defa. Yevmi ibadetler, beş vakit namaz, her gün ibadet. Senevi, yılda bir, oruç, zekat gibi. Bir de ömri, hac, ömre buna giriyor. Ömre bir defa hac farz, ömre ise sünnet oluyor Hanefi'de. Ömre ziyareti, ömre yapmak, Hanefi'de, Maliki'de sünnet-i müekked. Ömre bir defası bu. Diğeri tabi nafile olabilir böyle. Şafii Hanbeli ise öyle bir defa farz oluyor onlarda. Farz oluyor. Ömür ne zaman yapılır ömre? Ne zaman yapılır ömre? Yılda beş gün var. Ömür yapmak mekruh. Tarihin mekruhtur. Yılda beş gün. Arife günü. Dörtte barem günü. Beş günde ömür yapmak mekruh oluyor, tahrim mekruh oluyor. Neden? O zaman haç ibadeti olduğu için araya girmemek gerekiyor o zaman böyle. Ya kurban arife günü, kurban arife gününde bir de kurban ömrü yapmak mekruh oluyor böyle. Bunun dışında her zaman ömrü yapılır. Gece gündüz vakti yok böyle. Her zaman böyle. Yani 360 gün yapılır, senede 5 gün yapılmıyor. Ömre, Hanefi'de iki farzı var ömrenin ömre. Biri şart günü ihram giymek, mikatta. Bir de tavaf. İki de vacibi var. Sağ yapmak, sağ ömre arasında ve tıraş olmak. Ömre ziyareti tabi kısadır. Çabuk da olur Allah'ın izniyle. Yalnız Mekke'de olur. Yani dünya başında olmaz. Kabe'de olmaz. Bu Beytullah'ın tavafı şart bunlar böyle. Hacda olsun, ömrede olsun böyle. Şabi'de ise beş tane farzı vardır. Daha fazla onda böyle. Bir insan ömre gidecek, niyet etti mesela. Ne yapacak muhteremler? Önce helal para kazanç lazım böyle. İbadetler helallığa, Allah kabul eder bunları evvel. Yani kişi bakacak, ne kadar hangi geliri, gideri helal olsa onda gitmesi gerekiyor helal parayla. Sonra evden çıkarı zamanlar, tabi direkt içerisinde Mekke-i Mükerreme'ye el temizliğini yapar. Tırnak kesme gibi, koltuk altı gibi bunları, bunun temizliğini yapar. Ve mümkünse gusül almak daha sevaptır. Değilse abdest alır. Namaz abdesti alır. Evden çıkışı. Bir de kul borcu varsa muhtemelen, borcu varsa ödemesi gerekiyor bunların da böyle. O anda ödemiyor ama karşılığı var ama o anda parayı bunu çeviremiyor. O ne yapar? Kimin borcu varsa ona gider. Durun arkaya böyle böyle, ömre geçen ben der. Onda izin alması gerekiyor İslam'da muhtemelen böyle böyle. Yani İslam hukukuna göre borçlu bir insan hacca, ömreye, başa gidemez böyle. Eğer borçlu bunu gönderme izin vermezse gidemiyor. İslam hukukuna göre muhtemelen böyle. Evden çıkış tabii. İki rekat sefer namazı kılmak sünnettir. Derler. İki rekat sefer namazı niyet eder. Evde bunu kılar. Ondan sonra besmele ile sağ ayağında çıkar. Allah'a tevkü ederek yola çıkar. Eğer bir insan önce Mekke'ye gidecekse, Mekke'ye gidecekse önceden böyle. Şimdi bazı kafileler önce Medine'ye götürür, sonra Mekke'ye gider. Bazıları da direkt Mekke'ye götürürler. Eğer bir insan direkt Mekke'ye gidecekse, ihram meselesi var. İhram deniyor böyle. Erkeklere. Kanları böyle bir yok sorun kadınlar. Yani kanların giysi ne olsa olsun böyle. Rengi mevki mühim değil onların böyle. Kanlar için böyle. Erkekler için ihram giyilir böyle. Mikat denir, mikat. Mikat vakit kökünden geliyor. İsmi mekan anlamına geliyor. Buradaki ismi zaman, yani bir mahal, mekan anlamına geliyor. Tabi uçak İstanbul'dan binince Cide'ye iner uçak böyle. Fakat Mikat Mahalli Cide'nin daha berisinde. Eski adı Cuhfe denen bir yer varmış orada. O yer şimdi kaybolmuş. Çok sel gelmiş oraya. Köy yanı kaybolmuş orası böyle. Şimdi Rabık deniyor, Rabık deniyor. O civarda. Kızdeniz'in yakın kıyısında olmuş oluyor burası böyle. Şimdi mikat ihramı geçirilmez. Bir insan eğer Mekke gidecekse, yol çıkışında Mekke gidecekse, ister hac, ister ömrü olsun, ister başka amacı olsun, ticaret olsun, olsun olsun böyle, inanması gidemez Mekke'ye muhtemelen böyle. Yani böyle. Hatta Mekkeli bir kimse bile, oturan bir kimse bile, eğer mikat dışarı çıkarsa, mesela Medine'ye gitti, Şam'a gibi bir yere gitti böyle, o bir dönüşünde mutlaka ihram giymesi, ömrü yapması gerekiyor. Yani Hanefi'ye göre bu, Hanefi'ye göre. Yani bir insan sağlık için olsun, arkadaşı ziyareti olsun, iş için olsun, ne olsa olsun böylece, mutlaka eğer niyetin belki gitmekse, ihram yeri mikat yerinden öyle gider Mekke'ye mükerremeye. Mekke-i Mükerreme en kutsal belde yeryüzünde. İki özelliği var. Biri orada Beytullah var, Kabe var orada. Kabe, Beytullah diye böyle. İlk olarak yeryüzünde Kabe'nin bulunduğu yer toprak haline geldi böyle. Yine evre Beytullah'a bir ayet-i kerime var böyle İbrahim suresinde. İlk olarak yani yeryüzü daha kızın gaz halindeyken, yer kabı meydan olurken, ilk önce Kabe'nin bulunduğu yer meydana çıktı. İlk yapılan ev, bina, yeryüzünde ibadet için Kabe olmuş oldu muhtemelen böyle. İlk bunu kim yaptı? Melekler yaptılar. İnciden yapıldı. Yekpare inciden yaptılar melekler. Kabe'nin bulunduğu yere yaptılar. Sonra Nuh tufanında orası göğe kaldırıldı. Adı oldu Beytül Mamur, göğe kaldırıldı. Yeri boş kaldı. İrmanak zamana kadar. Hadirem zamanında o tekrar bunu bina etti yerine. Aynı temel üzerine etti burasını. Ve Kur'an'da Ümmül Kura diye geçiyor. Ümmül Kura, Mekke. Yani memleketlerin anası özü orası. Yine Kur'an'da geçiyor. Hazel Beldir Emin. Emin güvenli belde. Kasaba, şehir. Güvenli bir yer. Yeryüzünde tek güvenli yer Kabe Muazzamı. Mekke Mükerreme. Böyle. O defne muzara olmaz. Böyle. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yani Ebu Bekir Sıddık Ömer Faruk yanında Hazreti Osman Rasul böyle. Çıktılar bir Mekke'de bir tepeye çıktılar. Dağa çıktılar. Dağ başladı sallanmaya, deprem başladı dağda. Sallanma başladı. Peygamber Hazreti Peygamber elinde asa vardı. Şöyle bir vurdu. Ya Cibel Kıffi dur, sallanma. Aleyki Nebiyyün, Sıddık ve Şehidan. Bizde bir peygamber var. Biz iki de şehit var. Böyle. Hemen durur tabii. Böyle. Bizde bir peygamber. Peygamber. Sıddık, Hazreti Bekir, iki şehit. Ömer, Osman. Onun işaretinden Allah'a böyle böyle. Eğer bir insan direkt gidecekse ne yapacak muhteremler? ıslımlı havalanında, yani hangi havalan olsun tabi olsun olsun, Türkiye'den gittiği yerine göre, havalanında ne yapar? İhrama girer muhteremler. Halep'in ihram şart. Şart, farz yani şart ama şarta giriyor. Onun için İran'da önce girmesi caiz mi? Katlanın önce girmesi gerekiyor böyle. Mareke'de, Şafi'de rükündür İran. Mikat'e girme gerekiyor Şafi'de. Hanefi'de ise şart olduğu için ihram önce giyilebiliyor. Hatta mesela elinde ise giyebilir. İran muhtemelen böyle böyle. Tamam tabii göze batır olmaz burada da en uygunu havalimanı böyle. Orada mümkünse tabii yine bir temizliğine bakar. İyice altına falan geçecek bir sene varsa duşlar orada tahminim vardır. Gitmedim havalan bilmiyorum. Duşlara varsa muhteremler bir gusül alır orada böyle böyle. En sağ böyle böyle. Hatta kadın orada adette olsa bile gusül alır yine muhteremler böyle. Bu ihramın sünneti bu. Yani namaz kılamaz onunla. Tavaf edemez. Ama kadın onda adette olursa o bile gusül alır. Yıkanır o şekilde böyle. Sonra ihram namazı var. İki rekat ihram namazı. Eğer kiraat vakti değilse, mesela akşam üzere mesela öyle icap etti, uşa kalkacak. Ama tabi namaz kılınmaz, kiraat vakti kılınmaz Hanefi'de. Ne yapar? Kusur abdestini alır böyle, oturur. Ama kiraat vakti değilse ne yapar? İki rekat İhram namazı niyetiyle namaz kılmıştır herhalde. İlk zekatta Kafirun Suresi, Fatiha'nın ikrinde İhlas'ı okumak da sünnettir böyle böyle. Peygamber böyle okuyor muhtemelen böyle. Kafirun ve İhlas Suresi böyle. Yani bunlar birbirinin tamamlığı bunlara böyle. Kafirun Suresi'nde bütün şirki nefret insan böyle. Ey kafirler, ben senin için tapılmam diye böyle. İhlas Allah birdir. Ona geliyor böylece. Tam da bunlar böylece. İhlas suresini okur. İkinci rekatta selam verir. Niyetini yapar. Niyet. Niyet Allah için Celle Celaluhu ömrü tavafını yapmaya. Allah'ım sen bu bana kolaylaştır. Bunu bana kabul eyle. Niyetim Allah'ım ömrü tavafını yapmaya. Ömrü yapmaya niyetim derler. Allah'ım sen bunu bana kolaylaştır, bunu benden kabul eyle, der. Sonra ne yapar muhteremler? Telbiye getirir, telbiye. Ömrünün, haccın ruhu, telbiye muhteremler. Onda en yaptığımız ibadet, onlar için telbiye getirmek, telbiye muhteremler. Bize getirelim inşallah. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bunu getirdim ve oldu muhrim dedim ona. Muhrim. Yani kadın bir şey giyilmez, fazla bir şey yapmaz. O da oluyor muhrime deniyor. İhram oluyor böyle. Ne oluyor? Yasaklar başlıyor derler. Yasaklar başlıyor böyle. Bir de mümkünse yıkanınca koku sürmesi sünnettir muhtemelen böyle. Bedenine ama, ihram belirse değil ama. Onlar değil böylece. Biliyorsunuz, ihram biliyorsunuz iki büyük havlu muhtemelen. İki büyük havlu. Biri altına giyer, izar denir buna. Buna bu sarılır. Onun bir usulü var böyle. Çünkü düz sarsa yürüyemez insan, adım atamaz böylece. Onun bir usulü var tabii. Bilen onu bilir onlar böyle. Bir de üzerine atıyor böyle. Atılıyor. Bazıları mikat ihram deyince açıyor sağ omuzunu. Bu omuz orada muhtemelen böyle. Yanıyor zavallı omuzları. Sıcak tabi orası böyle. Yanıyor artık ne bileyim acıyor, bacıyor, merefsiyonlar hastalığı zamanında böyle. Onu kapar böyle. Kapar. O tabi girince olacak o. O zaman olacak o. İhramdayken tabi koku sürülmez muhtemelen böyle. Tırnak kesilmez. İşte çok yasaklar var bunların böyle. Biri de ayet-i kemelan buyuruyor. Fela refese ve la fusuka ve la cinne filaç. Üç şey bilhassa böyle. Fela refese kadınla ilişki olmayacak muhtemelen kadınla böyle. Yani eşliğine gidenler, ömreye, hacı olsun, giden olsun böyle, yani oturur, oturabilir. Fakat birbirine dokunmamaları lazım fazla muhtemelen böyle böyle. Yani cinsellikten korunmak gerekiyor. Çünkü nedir kefen? İhram, kefen aynı muhtemelen böyle. Fark etmeyelim böyle böyle. Aynı böyle. İhram, kefen böyle. Ki şu anda öldü, dünyadan öldü böyle. Nefsi öldü yani kesin. Olması gerekiyor. Hatta kadının yanında o tür şey konuşulmaz böyle muhtemelen böyle. Çok bunu sakınmak gerekiyor. Vela füsuka fıstık günah anlamına geliyor böyle. Günahtan sakınma. Her zaman sakınma, günahtan sakınma gerekiyor. Ama ihram girdikten sonra daha sakınma gerekiyor böyle. Artık gözünü, dilini, kalbini, gönlünü böyle ama kim incitmeyip bir şey kırmayayım derken ne yazık ki aksi oluyor da muhtemelen böyle, böyle. Yani öyle kadınlar var ki hacı giden kadınlar var. Bunu yap, o da yapıyor böyle. Kadın bakıyorsun, erkek arasında dalıyor böyle, bir patır kötü. Bu ziyareti geldim buraya muhtemelen. Bak böyle mi? Böyle küsur kalmış muhtemelen. Orada sakınma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kadınların da böyle, erkeğin de. Vela cidale filaj. Bir de cidal, tartışma. Yani ağız kavgası, tartışmalar, bunlar yasak muhtemelen böyle böyle. Yani haklı olsun insan böyle, pek karışım, ihramlıyım içtiğinde, pek yapmaz mı? Aşağılma gerekiyor böyle. Yani kızma yok orada, sinim yok orada böyle. Yavaşlama gerekiyor orada böyle. Tabii erkek başı örtemez muhtemelen, başı örtemez böylece. Dikişi bir şey giyemez, üzerine giyemez. Üzerine giyemez bunları. Telbiye Hanefi'de hemen niyetten sonra yapılır. Telbiye Hanefi'de. Yani iki rekat namazını kıldı, niyetini yaptı, telbiye başladı, hemen oturdu yerde. Getirdi böyle. Bu Hazreti İbn Abbas'ın rivayeti bu, hadis-i şerif böyle. Şafi'de Hazreti İbn Ömer'in rivayet alınıyor, deveye binince ben yaptığını söylüyor böyle. Üçüncüsü de Hazreti Cabir'in. Hazreti Malik bunu alıyor, sahih olarak alıyor bunu böyle. Ona göre de yol çıktıktan sonra olmuş oluyor böyle. Yani üç sahabeden, üç büyük sahabe bunlar sahabeden, üç ayrı rivayet. Birinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hacca giderken, veda hacca giderken, ömrü yerinde, mikat yerinde, Medine'de birine göre, İbn Abbas'a göre oturuyor, namazını kıldı, telbiye getirir, telbiye getirir buraya böyle. İbn Ömer'e göre deveye binince getirdim hatta. Öbürüne daha dışarıda. Neden böyle? Tabi araştırılıyor bunların müşrikler, muhteremler. 40 bin kişi vardı onda orada. Mikat yerinde, o dar yerde 40 bin kişi. 40 bin kişi tabi kimi hem peygamberin yanında, yakınında. Az bunlar böyle. Hazreti İbn Abbas Hazretleri peygamber amca oğlu olmuş öyle. Gençti o zaman, delikanlı böyle. O yakınmış, peygamber görmüş böyle şey. Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer uzak. O devince görüyor peygamberi böyle. Öyle zannediyor bu şekilde. Erkekler sesli getirir. Yolda devam eder böyle, yolda giderken böyle, yolda böyle. Yokuş çıkarken, inerken artık namazdan sonra arada bir getirir erkekler bunu, telbiye böyle. En eftal ibadet, hac ömrü yolunda telbiye. Erkekler sesli. Kadınlar sessiz getirir muhtemelen böyle. Şimdi ömrünün bir sıyarına bakalım. El ömreti, il ömreti. Kefâtilma benîmâ, ile zünevi bil hatâyâ. İki ömrü arasındaki günahlar affoluyor. İki günah, ikisi birbirine affediyor muhtemelen böyle. Sen bir insan ömrü yaptı. Diğer ömreye kadar ne günah işlemişse, hatta günah işlemişse, tabii küçük günahlar bunlar. Büyük de girmiyor bunlara böyle. Buna bağışmak sebep oluyor bunlara böyle. Bir de ömrünün adı Hacı Asgar'dır. Hacı Asgar, küçük haç demektir böyle. Üç ömre bir haç yere geçiyor. Nafile ama, farzı geri geçmiyor böyle. Yani üç ömre bir haç yere geçiyor. Ama tabii farzları ne geçmiyor bunlara böylece. Tabii Enam-ı Kafir'e çıktı yola şimdi böyle. Tabii Medine'den giden mikat yeri vardı Medine'nin. 7-8 km aşağı yukarı Medine Münevvere. Orada ihrama girerler orada. Mekke-i Mükerreme en kutsal belde. Mekke-i Mükerreme'de en belde. Ve orada bulunan Kabe-i Muazzama, Beytullah, Allah evi anlamına geliyor ki böyle teşrif emri, şerif emri böyle deniyor buna. Kabe'nin dört rüknü var. Yani dört köşesi var. Birincisi Hazreti Esved'in bulunduğu köşe. Rükn-i Esved deniyor buna. Rükün bir köşe anlamı gibi böyle. Rükn-i Hazreti Esved böyle. En kıymetli de burası. Hacer-i Esved. Hacer taş demektir Arapça. Esved kara taş demektir böyle böyle. Aslında bu kara değil, beyazdı bu. Peygamber Hulusi Aleyhisselam Hazretleri bunun hakkında El Hacer-i Esved'i. Hacer-i Esved. Yakut etün Yakut. Min Yakut'u cenneti cennet Yakut'tan madenlerinden. Yakut denen bir taş var. Dünyanın çıkıyor mu tren böyle bu? Şöyle Malezya'da, böyle Afganistan falan böyle çıkıyor bile. Tanzanya'da çıkar böyle. Yakut, dünyanın Yakut'u kırmızı olur hemen böyle. Çok serttir. Elmasla ikinci bu serttir böyle. Bu Yakut taşı, dünya taşları tabii. Bu cennet taşı. Yani gerçekten çok farklı bir şey yaptır. Yani. İnsan yani onu gören, cenneti bir gördün demesi gerekiyor. Cennetten gelen taş mıdır? Rabbim onu gönderir meleklerle. Melek alın bunu, ben bir taş alın buradan böyle. Götürün bunu bakayım. Korun Beytül Mamur'a, kan bulunduğu yere. Buyurdu. Tam bu tufan tabi bütün yeri su kapladı. Dağları, tepeleri hep kaplayınca o Beytül Mamur'a kaldırıldı. O mübarek taş, cennetten o gelen taş, Cebrail Aleyhisselam'ın aldığı muhteremler Ebu Kubeş Dağı vardır. Hemen Kabe'nin yanı başında. Ebu Kubeş Dağı vardır. Oraya götür Cebrail Aleyhisselam. Ya Ebu, al bunu sakla bunu da böyle. Zaman gelince bunu verirsin bu da böyle. Emaneten böyle. Emanete kaldı. İran Aleyhisselam zamana kadar da kalmadı da böyle. Yine taşı yine böyle. Taşları böyle. Beni sebebi tüyü Hatay yer müşriki yine. O taş bembeyazmış Müslümanlar. O cennet taşı kara değilmiş aslında, bembeyazmış böylece. Onu müşriklerin el sürmeleriyle kararmış. İslam öncesi müşrikler, tabi onu tavaf ederdi Kabe'yi müşrikler kendilerine göre, inançlarına göre, el sürmeyle beraber ona kararmış. Şu anda tam kara değil, işte kahverengimsi muhtemelen böyle. Yani onun bir farklı bir şeyi var ama parlak muhtemelen böyle, parlak böyle. Bir de kokusu var muhtemelen. Kokusu var. Kim bilir kaç, 100.000 seneden beri tabi buna koku sürülmüyor ama kendi kokusu muhtemelen böyle. Kokusu vardır böyle. Başlayacak kadar muhafaza var, gümüşten muhafaza içerisinde böyle. Bir karış dört parmak deniyor böyle, kişiler böyle, genişliği böyle. Bir bastıracak kadar gümüş muhafaza içerisinde oraya tabi baş sokabilir, oraya başına sokabilir. Elini sokar oraya böyle. Libos-u Yemine kıyameti. Kıyamet gününde o taş da mahşere gelecek muhtemelen bakın böyle. Halife taşı mahşer kıyamet gününde mahşere gelecek. Misli Uğud. Uğud daha büyüklüğü olacak ama çok büyüyecek bu. Uğud daha büyüklüğünde başta gelecek. İki gözüyle dili olacak bunu böyle. Limen yeşhedü limen istelemehü. Kim onu dünyada istirham etmişse, selamlamışsa ikili böyle. Ve kabbelehü yedi. Kim onu öpmüşse onlar ona şahit yapacak muhtemelen böyle. Bir rivayete gene buyuruyor, hadiste geliyor da. Hakikaten hadisi çok da tabi hepsini imkansız almak hepsine beraber. Mevlam, ruhlar aleminde bizlerden Mevlam söz aldı. Sordu Mevlam böyle. Elesti bir Rabbiküm. Ey ruhlar, ben size Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Dediler dedik. Bela. Evet, sen Rabbimiz de böyle. Rabbim bunu manen yazdırdı. Hacı taşına verdi muhtemelen böyle. Ona böyle. İşinden böylece. Şimdi kim Hacı Esmi'dir ziyaret ederse, gerek istilam karşıdan böyle, gerek yanına sokulur, elini dokundurur, işte başına sokar, öpebilir bu şekilde, öperse, onlar da kayda geçiyor muhtemelen. Kayıt altı onlar böyle. Yani bir kamera, manevi bir kamera alıyor bunları. İşte mahşer yerinde herkes orada kendini görecek, gidinler muhtemelenler. Ama bir hakkın var böyle. Kim onu hakkıyla cevap etmişse, hakkıyla böyle. Oraya layık olmuşsa, olmuşsa, onu saymazsa, bilmişse, değerini bilmişse, gerçek böyle. Yani cennetten bir taş muhtemelen. Kâbe'ye gelince innele Kâbe'te tuşeru kel arusu mezhufeti. Kâbe'de gelecek mahşere muhtemelen bak orada gelecek böyle. Gelin arabası deyin buna. Mezhufi aslında şimdi Arabistan'da esten şahap olanmış gelin. Gelinirken yakınsa yürüp gidiyor. Yanında birkaç yakını yürüp gidiyor muhtemelen. Uzaksa dev üzerine gidiyor gelin böyle. Ama nasıl gidiyor böyle? Ona bir muhafet diyorlar böyle. Küçük bir kule yapılıyor. Bu çok süslenmiş böyle. Süslük püslü böyle yapıyor böyle. Peygamber de öyle buyuruyor böyle. Gelinin muhafeti gibi böyle. Kabe gelecek böyle mahşere. Çok süslü, nur şen gelecek oraya. Vekülüm ben hacca yetalıkı bir sarıya. Kimler dünyada gitmişse oraya, ömrüye gitmişse böyle, yapacaklarının astarına. Tabi var ki astarına böyle, yapacaklar herkese yapacaklar böyle. Yes'avne havla, etrafı toplanacak. Tabi bu daha büyüyecek, çok mu büyüyecek muhtemelen böyle. Astarı üzerine olacak böyle. Yapacaklarını ziyaret edinler. Hatta tehlül cennete. O da cennete girecek. Fethülüne me'aha. İnsan da onu verecekler. Zaten cennetten çıktı, yine cennete gidecek bu dönem böyle. Ve kim diyor ona tavaf etmişse, öpmüşse, el dokunmuşsa, bundan önce onunla beraber hakkı ile cennete gidecek onunla beraber. Şifalı çıkacak onlar da böyle. Şimdi Mekke'ye gelince, ne yapmak lazım bu dönem? Mekke'ye gelince. Önce Mekke mükerremenin kıymetini bilmek, o şart bu dönem. Yani sıradan bir şehir değil muhteremler. Orada tam ortasında meşidin Kâbe muazzama var muhterem. Bina var böyle. Aslında o binanın taşları değil de yeri kırmıyor muhterem aslında. Yeri kırmıyor böyle. Mesela diyor ki ulemalar Kâbe muazzama oradan kaldırılırsa, başa götürülürse olur mu Kâbe? Olmaz muhterem. Onun yeri muhtemelen böyle. Hatta bazı konuda Kâbe yıkılsa bile yine orada namaz kılınıyor böyle. Yıkıldı mesela. Hacı zalim. Allah'ın Zübeyir zamanında taş attı Übe Kuyuş zamanında mancıklarla yıkıldı bir, yandı böyle. Yağlı bir attı böyle. Yandı, yıkıldı, dağıldı. Ama yine sahabeler, tabiinler ona dönüp tuhaf etti, namaz kıldı yine böyle. Yerinde yani böyle, yerinde böyle. Mekke'de gidildi. Tabii önce otele götürürler hacıları muhteremler böyle. Bir yerleştir. Bavulun eşyasını koyar böyle. Abdestin tazir oradan. Abdazeler yavaş yaşında Beytullah'a Kâbe Muazzama'ya gelmeye başlar muhteremler böyle. Çok tevazu yazın böyle. Düşünmek gerekiyor ki Peygamberimizin doğduğu yaşadığı memleket 53 sene kalmıyor, 53 sene muhtemelinde. 40 sene önce peygamber önce, 13 sene peygamber döneminde böyle. Yani Mekke mükerremenin her kara şoplarında, her sokağında peygamber gizli var. Bu böyle. 53 yıl. Yarım asırdan fazla. Peygamber orada yaşadı böyle. Tabi peygamber her tarafa gezdiği için böyle zamanında, her şeyinde böyle. İnsan düşünmeli ki orada böyle yere bakarken, Peygamber buraya basmıştır buraya böyle. Peygamber burada gezmiştir diye ve kutsal şehir olarak böyle tevazu ile ve telbiye getirerek böyle. Getirerek gelir. Esen tabi yeterli yokmuş böyle kapalı yerler. Şimdi kapalı tabi etrafı, meşri kapalı. Kapıdan girince Beytullah'ı Kabe'yi gördüğü anda telbiye keser. Tekbir getirir. Allahu Ekber. Getirir. La illallah, bahtiyel aşeke le. Savaşa getiriyor bunlara böyle. Kabe bakar kapıda. Durur ama böyle. Durur. Elini açar. Dua eder böyle. O andaki dualar çok makbul işlemdir hem böyle. İlk Kabe'yi gördüğü anda telbiye getirir gelir. Getirir böyle. Kabe muazzamı gördüğü anda dikir durur. Kabe'ye bakar. Evrat tekbir ettirir. Elin Allahu Ekber. Kelime tekbir, sahabe şehebe getirir. Ondan sonra dua eder muhteremler. Artık herkes tabii kendine göre dua eder böyle. Gerçi kafile başkan dua eder ama herkesin duasına farklı olabilir böyle. Evinde hastası vardır, şusu vardır, busu vardır, derdi vardır, şekeri, tansiyonu vardır, kalbi vardır, bir derdi vardır. Ki dua eder bunları böyle. Ne varsa duası böylece, dua eder bunları. Olmazsa ne yapar muhteremler? Sonumuzu aşağı işte ihramı böyle, erkekler. İhram havlu büyük alıyor böyle, sonunu alttan alır böyle, sonunu satar böyle, orada girişte böyle. Aşar, gelir, nereye gelir? Hacer-i Esved köşesine. Oradan başlıyorlar. Yani Kabe'nin de en büyük kutsal yeri orası. Hacer-i Esved. Diğer taşlar dünya taşı onlar böyle. O cennet taşı böyle. O farkı var. Çok bir farkı var. Bir farkı var. Oraya gelir. Hacer-i Esved'in tam böyle karşısına duruşsa muhtıranı böyle tavaf yarım oluyor böyle. Yarısı yerde kalmış diye böyle. Hafif su alsa kendisine böyle. Orada yerde işarettir böyle. Siyah meme vardır böyle. Direkt gelir böyle. Hafif bir su alsa kendisi böyle ki tavaf başlarken bedenin tamamı girsin oradan böyle. Oraya girsin. Onun karşısına gelir, elini kaldırır, sinir Allahu Ekber der. Ondan sonra bazı dualar var ama akıllı kalmaz tabi onlar. Onlar geçiyor muhtemelen böylece. Yani tekbir, elini kaldırır. İki elini kaldırır böylece. Bu iki elinin avucu Hazreti görmesi kalacağım. Böyle. Önündeki uzun boy insanı varsa ne yapar? İşte ayağını parmak ucuna basar. Hani kaldırır muhtemelen böyle. İki el avucunu böyle. Beyt-i Kâbe, Hacer-i Esved'e. İkisi bir şey yapar böyle. Yapar. Yunus Sürey bunlar muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam adı Aleyhisselatları Hacı-i Veda Peygamberimiz böyle dev üstünde Peygamberimiz tavaf ediyor. Dev üzerinde Peygamberimiz. Neden? Herkes görsün Peygamberimiz muhtemelen böyle. Nasıl yaptığını böyle. Dev üzerinde. Peygamber elinde bir asa vardı, değnek vardı muhtemelen. Ben geçerken Peygamber o değneğe Hazreti dokundurur, onu öperdi muhtemelen. Bizi sırada muhtemelen böyle. Tabi mümkünse yavaş yavaş sokulmak lazım böyle. Birden bir değil muhtemelen böyle. Hemen orada sağdan tarafa başlar. Böyle yavaş yavaş sola kaya böyle yakışabilirse yakışır Hazreti yakışır böyle. Hiç onun elini sokabilirse, elini yapabilirse muhtemelen böyle. Orada mikrop olmaz mı? Onu da var muhtemelen böyle. Diyelim ki 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi öpmüştüm onu böyle, dua dokunmuş araya. Onda mikrop yok orada muhtemelen. Cennette olmaz mikrop muhtemelen. O cennet orası muhtemelen böyle. Orada cennet muhtemelen böyle. Orası böyle. Olmaz mikrop onlar böylece. Baş sokabilir. Niyet eder önce böyle işte. İhramını erkek attı sağımız altından, sağımızı açık kaldı böylece. Niyet eder, niyetim ya Rabbi ömür tavafını yapmaya der. Niyet şart olur mu diye böyle. Çünkü tavaf farz olduğu için niyet olmaz bu tavaf böylece. Niyet eder ömür tavafını yapmaya. Ondan sonra sağa doğru böyle. Hemen sağa dönünce zaten yakında Kabe'nin kapısı vardır. Kapıya doğru böyle. Bir de kapı ile Hazreti arası, köşe arası böyle adı Mültezem. Mültezem. Onda ayrı özelliği var. O dualar da kabul ortamıdır hemen. Böyle. Yani insan yanaşabilse, yani birden girmeye kazın böyle. Kimisi ezbermeye gerekiyor. Böyle yavaş be, her gün işte az az az sola sola derken böyle yanaşabilirsin sonra böyle. Orada mültezemde, Hacı Esved ile kapı arasındaki mültezemde asla tutsa ellerini böyle yapışsa, hatta alnını yüzünü koysun böyle, yanağını koysun öyle böyle. Orada dua etmek orada böyle. O Beytullah'a tam yakışarak oraya dua etmek orada böyle. Tavafta, ilk tavafta ıstıba deniyor, ıstıba. Üç tane şapta erkeklere böyle açtı omuzunu. Bir de remel geliyor. Nedir remel? Koşmaz, ayağını kısa atar, sık adımlar atar böyle. Hafif böyle omuzunu silker böyle. Yani bir hareket canlı gibi olmuşum böyle. Erkekler hemen. Üç tavafta böyle muhtemelen. Kadına yapmaz hemen böyle. Kadın normal yürüyor kadınlar, erkekler. Üç tavafta sağımız açık. Sağımız açık böyle. Bir de yürürken abi üç tavafta böyle. Tabii koşam orada, şey yapılmaz. Ayağını böyle sık at adımını böyle. Adım sık sık at, durdu yerden böyle. Sık atarak böyle. Omuzda falan silkerek bu şekilde. Bir canlılık alameti. Üç tane şabt yaptı mı, örter sonra bir şey muhteremler. Sonra namur yapmalısı böyle. Niye böyle yapılıyor muhteremler? Hikmet ne bunun tabi? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6. yılda Peygamberimiz ömrünün yetkili Medine'den Kabe'ye doğru yol çıktılar. Hudeybiye'ye yere gelince müşkabını sokmadılar Kabe'ye. O zaman müşk elinde Kabe. Onu da egemenler. Kabe, Beytullah, Mekke'ye. Anlaşma yapıldı. Ertesi sene için izin verilir müşrikler. Müslüman'a gelecekler. Kabe'ye üç gün kalacaklar. Müslümanlar tavaf edecekler böylece. Medine havası pek iyi değil o zamanlar. Medine havası hem böyle. Çok sıtma vardı. Humma derler böyle. Ateşli hastalık böyle. İştahsızlık, ateş gibi yanlar, bedenleri yanlar böyle. Hasilik vardı bunlarda. Diyor ki Mekke müşrikleri, Müslümanlar için onlar Mekke'de zayıflılar Mekke'de böyle. Onlar artık savaşamazlar. Bunda yaşamazlar fazla. Yani Müslümanlara böyle zayıf, hakir gördüler bunları. Peygamber ne yaptı? O müşriklere karşı onlar görsün diye Peygamber'in altı böyle sol açık mı temle. Solda Kabe var. Onun sol kapalı. Müşrikler dışarıda bekliyorlar. Dışarıda bekliyorlar. Böyle güzelmişler böyle. Bir de canlı canlı yaptılar. Bu iş yapıldı. Şu anda buna gerek var mı? Var muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethinden sonra hacı geldi. Yine yaptı muhtemelen böyle. Yani sebep kalkıp kalıyor. Yani sebep kalksa da hüküm kalıyor böyle. Aynı yapılıyor bu şekilde böyle. Müşriklere karşı, dinsizlere karşı, küffara karşı, kapitalistlere karşı bir canlılık hareket olmuş oluyor böyle. Şimdi bir defa dönmeye hasret Hazreti Kıvı'dan şavt deniyor, bir şavt deniyor. Yedi şavt deniyor, bir tavaf deniyor. Şimdi buradan insan çıktı Hazreti'nden böyle, kapının yanına geçti. Burada bir köşe yeni geldi böyle, köşe var böyle. Bu adı Rüktü Irak'ı. Irak'a baktı şimdi böyle. Orada bir şey yapılmaz. El sürülmez, bir şey yapılmaz böyle. Geçer. Orada bir yarım daire var. Onun dışından kahve gelir. Öbür tarafa geçti mi, Rüktü Şami deri böyle. Köşe, Şam'a bakıyor böyle. Türkiye'de bakıyoruz böyle. Ona bir dokunmaz böyle. Oradan geldi mi, Rüktü Yamani var böyle. Hacı'nın anne şeyde, duvarda böyle, köşesinde Rüktü Yamani. Onu mesler insan böyle, elinde var, öpmez onu böyle. Neden bu muhteremler? Hacı Esmer'in iki özelliği var. Bir, İbrahim Aleyhisselam'ın aynı temel üzerinde, o köşe, aynı temel değişmedi. Bir de Hacı Esmer var böyle. Rüktü Yamani aynı temel üzerine ama orada başka bir şey yok böyle. Onun için böyle. Diğerler temeli değişti muhteremler. Yeri değişti böyle. İki temeli böyle. Aynı değil onlar böyle. Neden böyle oldu muhteremler? Kısaca anlatayım inşallah. Peygamberimiz 35 yaşlarındayken, daha peygamber değil. Çok sel, yağmur yağdı. Çok sel geldi böyle. Sel geldi. Tabi o zaman harç değil, çamurdu taş arasında. Kabe bazen böyle. Rabbime hikmet tabi. Kabe'nin duvarları çoğu bela döküldü, saçıldı. Harap hale geldi. Araplar gerçi müşrik ama Kabe'ye saygıları var ama ona karşı. Toplamında Mekke'deki 4 kabile vardı, meşhur bir toplandılar. Büyükleri karar verdiler, bunu tamir edemeler, tamire. Baklar tamir olmuyor ama tamiri kaldırmıyor artık. Yani temelde yapması gerekiyor bunun. Bunu yıkıp yeni yapmaya karar verdiler böyle. 4 kabileye her kabile bir duvar. 4 duvar tabi böyle. Verecek bu şekilde. Şimdi say gelince yıkmaya. Geldiler şimdi Allah'a kazma birlikleri. Herkes bir duvar yıkacak. Ama korkular muhteremler. Neye korkuyorlar? Geliyor bir ordusu Kabe'yi yıkmaya. Helak oluyor orada. Onlar hala hafızan onların böyle. Bunu biliyorlar bu durumu. Korkular muhteremler böyle. Herkes bakıyor. Ya sen başla, sen başla, sen başla. O böyle geçti muhteremler. Bir şey olmadı böyle. Ersin yine geldiler. Yine yıkamadılar. Derler ki bu sefer biri orada yaşlı. Velid bin Mugire diye böyle. Yaşlı biri vardı. Ebu Cehil'in dayısı oluyor bu kefrenin de. O tabi müşrik tabi o zaman böyle. Dedi ki ya Velid dediler böyle. Sen işin yaşlısın. Evvela sen bunu kazmayı. Eğer sana bir şey olmasa o sefer biz de vuralım bakalım. Sen nasıl yaşlısın bu şekilde. Yaşamışsın. O da bu sefer utandı yapamam diye. Aldı kazmaya titriyor eller muhtemelen böyle. Gitti bu şekilde. İçerideyken bir kazma vurdu, durdu böyle. Herkes bakıyor böyle, bir şey olmadı böyle. Bir kazma vurdu, hadi size bakayım. Dediler ki, bu gece beklerim abi bu geceye. Eğer sana bu gece bir şey olmasa, yarın bir yaparsan tabii sana böyle. Tabii bir şey olmadı ona böyle. Sonra sabah geldiler, 4 ay yıkıldı muhtemelen. Yalnız o zaman çok fakirlik olduğu için iki köşe, Rüklü Yamani ikisi aynı temel ilgili yapılıyor bunlar böyle. Uzunlamanın daha fazla olduğu için yetmedi bunların şeyleri, maket masrafları, kısalttılar bunlar da böyle. İki böyle kısalttılar. Ne yaptılar bu sefer? Kâbe belli olsun böyle direkten böyle, yarın bir daire böyle. Çıkıp yaptılar böyle. Yaptılar. Altı olduğunun altı orası geliyor böyle. Onun için iki köşesi İbrahim Aleyhisselam'ın temel üzerine derler. Hatta onlar Kabe'yi duvarı yıkınca ve temeli karıştırmışlar. Temelini karıştırmışlar böyle. Yeşil taş gibi, yekpare. Yekpare yeşil taş. Yekpare muhtemelen, kalın gayet bu şey böyle. Bir oynatıp bakıyorlar, Mekke sallandı muhtemelen. Defne oldu böyle. Bu korku bıraktan böyle. Onu yaptılar bu şekilde böylece. Şimdi bunun için İki rükün istirham olmuyor, selamlanmıyor bu şekilde böylece. Hadis'te geldi mesela, bir şaft oluyor, şaft dönmeye, dönmeye böyle. İki gün şaft böyle. Herkes ise okur muhtemelen orada böyle. Okuruyor böylece. Yani elden geldiği kadar orada tefekkür de lazım. Bu bir Allah'ın beyti, Kâbe Beytullah. Cennette bir taş var onda böyle içerisinde, üzerinde böyle. Cennette bir taş üstüne var böylece. İki peygamber ilk onu yaptı önce bir. İbrahim İsmail Aleyhisselam. Sonra peygamber tavaf etti onu bu şekilde. O kadar sahabeler tavaf ettiler. Düşme gerekiyor bunlara böyle. Bir önüne bakarak böyle tavaf eder böyle. Bilir okuru böyle. Konu okuyabilir, ezme bilenler mesela. Kelime-i Tevhid getirir, Sümalaya Bihamdi'yi bunları okuyabilir, sahabe şeyi getirebilir böyle. Boş durmasın insan, ne olursa okusun tabii böyle. Okusun bunlara böyle, okur bu şekilde. Yedi sefer dolaştı mı, Hacı Esvet'te bitiyor orada böyle. Bir tavaf oldu muhtemelen böyle. Bir tavaf oldu böyle. Yedi şey bir tavaftı böyle. Araya mola verildi. Ne gibi mola verildi? Ezan okudu, namaz kılınca, farz zaman kılınca böyle. Olduğu yerde durur, farz zamanı kılar, kalkar, kaldığına devam eder. Yeniden başlamaz. Kaldığına devam eder böyle. Bunu tamamlar. Şimdi ne yapacak? Tavaf bitti. İki rekat tavaf namazı başlıyor. İki tavaf namazı böyle. Mümkünse, oradan makam İbrahim bir yer var. Kapı yakın bir yerde. Yani gidene biri de var tabii böyle. Koruma işlerinde böyle bir taş böyle. Makam İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak bastığı yer böyle. O makam böyle. Bu taşın özelliği muhteremler, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam mühendis onda. O İbrahim'e tarif ediyor. Kutu o beri bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam ustalık yapıyor. İsmail Aleyhisselam da çırak yandı. Amele. O taş taşı götürüyor böyle muhtemelen. Taş getiriyor. Yedi dağın taş aldı orada böyle. Ama taş kendi yuvarlanıyor muhtemelen. Taş yuvarlanıyor. Hangi taş güzelse yuvarlanıyor, geliyor muhtemelen. Alıp getiriyor. İbrahim Aleyhisselam başladı ölmeye. Bir insan boyu artık oldu. Böyle yaklaşıyor insan boyu yaklaşıyor. Artık yetişmiyor boyu. Koyamıyor. Dik oğlun İsmail dedi, bana güzel bir düzgün taş getir de. İskele gibi. O da tahtı yok orada Mekke'de. Ağaç yok orada muhtemelen böyle. Tahtı yok orada böyle. Bana düzgün taş getir de üstüne basıp öyle bunu yapmayayım, tamir edeyim. Gitti. İşte o İbrahim makamı denen o taşı getirdi muhteremler. Getirdi, onu koydu. İbrahim üzerine çıktı, yanına yattı ayaklarım. Çık, üzerine çıktı. Taş onu yumuşadı, sünger gibi oldu muhteremler. Ayak izi var tamamen böyle. İki ayak hafif battı böyle böyle. Rabbim yumuşattı taşı muhteremler. Şimdi bir taş değil mi artık? İskedir baştan başa ama. Burada birkaç ördü. Ne yapacak? Öteye gitmesi lazım, sağa gidecek o böyle. Taş gitti muhtemelen, taş böyle. Otomatik mi taş böyle. Ördükçe taş gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor. Bir saat daha ördü, gene alçak kaldı. Taş yükseldi muhtemelen böyle. Taş gene kadar, taş yükseldi böyle. Devam etti bu şekilde. Yaptı orasını. İşte iki kez namazda İbrahim'in arkasında kılmak daha eftal muhtemelenler. Ama kimse zarar vermeden, tabi her zamanında kalabalık olur, ay girmemeye gerekiyor böyle, arkada olabilir. Onun hizasında bir yerde olmak daha makul. İlk kez tavaf namazı. Allah için tavaf namazı diye niyet eder. Mesela akşam üzeri tavaftan çıktı. Akşam üzeri, tabi kiraat vakti. Namaz kılmaz onda. Ne yapar? Namaz kılmaz onda, Hanefi'de. Akşam farzını kıldıktan sonra iki tavaf namazı kılar, sonra sünnetini kılar muhtemelen böyle. Bu vacip oldu muhtemelen. Ama Şafii'de kıraattan yine kılar yine böyle. Kındır Şafii'de. Tavrımızı kıldı muhtemelenler. Bu işi yaptı elhamdülillah. Yine ilk rekatta Fatiha'dan sonra kafirun ikinci İhlas Suresi gelen muhtemelen böyle. Peygamber bunu okudu muhtemelen peygamber. Bir peygamber. Kur'an'ı hepsini başlı okur. Okun böyle. Kafirun İhlas böyle. Okudu. Sonra sırana geliyor. Zemzem içmek, zemzem. Zemzem suyu ortaya böyle. Ondan sonra böyle. Bu da sünnettir. Peygamberimiz tavaftan sonra zemzem içti. Hazreti amcası, o bakıyordu zemzem kuyusu, o görevli böyle. O getirdi, peygamberimize su verdi. Ayakta peygamberimiz bakar, içti ayakta böyle. O anda zemzem içmek lazım ama çok içmek lazım muhtemelen böyle böyle. Yani çok içmek lazım zemzem böyle böyle. Yani işitanı doğsun, ciğerleri, damarları doğsun tabii böyle. Hatta peygamber buyuruyor, eğer bir insan zemzem falan içmezse nübük alameti, münafık alameti böyle böyle böyle. Yani iman alameti muhtemelen zemzem suyunu sevmek, onu çok içmek muhtemelen. Çok içmek ki böyle, bütün damardaki tıkanı temizler muhtemelen böyle. Hastalık temizler muhtemelen böyle. Yani damardaki şekeri atar, damardaki damar tıkanı atar bunları, temizler, başlar hepsini temizler bunları böyle. Mideyi hepsi bunları temizler. Çok içmek lazım zemzem suyunu böyle. Ayakta oradan böyle. Zemzem suyu içti. Şimdi ne yapacak muhtemelenler? Yine gelecek Kabe'nin yanına. Hiç Hazreti Esmen karşısına gelecek muhteremler. Yine Allah-u Ekber diye böyle hatta efendim bir atike kısa var böyle ya. Efendim bir atike yine. O adaki atın veya fakir olarak anlamına geliyor böyle derler. Ondan çıkar oradan gider Safa Tepesi'ne muhteremler. Safa Tepesi gider böyle. Oraya gider. Oraya gidince üzerine çıkar, üzerine. Altı olmaz böyle. Üzerine çıkar. Dönerek Kabe'ye doğru. Kabe'den döner oradan. Tebhir getirir. Tehlil, yani kelime-i tevhid. Uzun kelime-i tevhid okuyor böyle. Sarı şey okuyor böyle. Allah'ı tesbih eder. Biraz durur oradan muhtemelen. Hemen gitmez böyle. Dua eder böyle. O duana kabul olduğu yer böyle. Sağ olun muhtemelen böyle. Ondan sonra da iner oradan, iner oradan böyle. Karşıda Merve Tepesi var muhtemelen. İki kardeş tepe. Safa el-Mehmet min şairillah. Allah'ın şiarında alameti yeriz bunlar muhtemelen. Bu iki tepenin ne hikmetleri var muhtemelen. Hikmet donanlar muhtemelen böyle. Biz tabi göremiyoruz bunları böyle. Giderken normal yürür. İki yeşil ilde koyar muhtemelen. Duvarın kenarında böyle. İşaret etmiş bu şekilde. Oraya gelince koşar erkek. Kanı koşmaz da muhtemelen. Bazı kanı koşar böyle zavallı kan. Bir aşağıdan bakıyoruz zavallı koşmaz şey böyle. Kanı yak muhtemelen. Kanı yürür muhtemelen böyle. Koyarız erkek. Kimse böyle. Erkek de böyle. Neye oradan koşuluyor? Orası vadidir. Çukurdu mu olursun muhtemelen. Böyle. Hazır Hacer validemiz orada koştu. Onun bana tabi o zaman doğal yapısı. Yapıyor bu böyle. Suyu bitti Hacer validemizin. Hurması bitti. Aç kaldı, suyu bitince sütü kesildi. İsmail Aleyhisselam daha süt emiyor. Kundakta İsmail Aleyhisselam böyle. Çocuk artık ağlayamıyor. Susuzluktan, açlıktan ağlayamıyor. Kimse yok Mekke'de. Mekke'de şey yok böyle. Bir anı oğul böyle. Kabe de yok onda o zaman. Yapmada Kabe böyle. Bir ağaç vardı böyle. Orada onun altında. Gene böyle. Hayvanatı ve dayanmalı susuzluğa böyle. Yavrusuna bakıyor, artık ses çıkmıyor. Aç, sus yok böyle. Çıldıracak kadınlığına haber, tek başına haber. Çıldıracak böyle. Kalktaya bakındı. Demek ki daha böyle gezilmemiş muhtemelen. Kalktı, baktı, bakındı, bakındı böylece. Sabah tepesi görünce onun üzerine çıktı. Çünkü üzerine etrafa bakınıyor. Acaba bir su, bir şey var mı? Su istiyor. Başka sen böyle. Nerede biliyor su olduğunu? Kuştan muhtemelen de. Nerede bir su varsa orada kuşlar gelip gidiyormuş böyle. Oradan bir şey böyle uzaktan böylece. Baktı, baktı, baktı, baktı. Gözün gördüğü kadar çöl yanıyor. Kum, çöl. Kızacak o zaman böyle. Bir tek kuş, bir şey böyle böyle. Ümidi kesti oradan. Ne yapayım? Baktı karşıya bir tepe daha gördü. Merve'yi gördü. Orada gitmeye başladı böyle. Gidince vadi öper çukur mu var böyle. Yani boyundan da aşağı çıkın böyle böyle. Oraya girince insan göremedi. Korktu. Başta koşmamız onu böyle böyle. Korktu korktu böyle. Çıkınca yine yavaşladı bir şekilde böylece. Merve'ye gitti. Yine bakına bakına yine böyle. Yedi sefer koştu muhtemelen böyle. Yedi sefer koştu. Ama o koşuyor bir için orada koşmuyor muhtemelen de. Peygamber koşuyor bir koşuyor böyle böyle. Allah emri oluşmuyor böyle böyle. Yoluna bağladıysa onlara böyle böyle. Yedi sefer orada saydır muhtemelen. Yani dönüşü aynı şekilde gene, aynı gene vadi. Erkek orada koşar muhtemelen. Yine Merve'ye gidince Merve çıkar üzerine. Zaten çok tepeler kısa şimdi muhtemelen. Mesela 60 yılında bayağı yüksek donlar böyle. Arası donunca yollar, asfaltlar çok küçük, kısa kaldı onlara böyle. Orada yine çıkar. Yine orada Kabe'ye doğru döner, kıble döner. Duası yapar böyle. Sabah Merve'ye gitti bir. Merve'den belli iki olmuş böyle. Sağda bak yedi Merve'de biter. Yedi sefer dolaşıyor bunlar da böylece. İhramlı da ama o şekilde. O da bitişinde kaldı. Tıraş olma. Bu da vacip muhtemelinde. Tıraş olma bu şekilde böyle. Tıraş olur. İnsan kendi tıraş edebilirse böyle. Biraz da kadınlar mesela böyle. Sadece keser böyle böyle. Bir arpa boyu kadar, bir karınca boyu kadar ya yani bir eklem var ya, iki şarısı böyle, bu kadar böyle, kestim, ucu tamam, kalın makasdakini keser muhtemelen böyle. Ama bir kadın yanısını kesmeden başta kesemez. O zaman kurban cezası girer, ceza girer böyle. Önce kendi içine keser, ek tıraş olur, ömrü bitti muhtemelen böyle. Ömrü bu kadar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, مَنْ تَعَبِ الْبَيْتِ اُسْبُعًا Bir kimse, buyuruyor Peygamberimiz, Beyt-i Şerif'i yedi sefer dolaşsa, yani yedi şalt bir tavaf yapsa, mesela rekateyni, hikmet namaz kılsa, böyle bir ecri, ki etki rekabet diyelim. Bir köle azalı kadar buna sevap alıyor muhtemelen. Yani ne yapıyorlar böyle? İşte kadar tavaf eder böyle. Her tavaf yediği tamamlar, her şalt yediği tamamlar, hepsinden namaz kılması gerekiyor muhtemelen. İki namaz kılması gerekiyor böyle, namazını kılar. Bir ağzına kadar buna sevabı var bu şekilde. Şimdi gelelim boş zamanı ne yaparak işin Mekke'de şimdi. Mekke'de ne yapıp boş zamanında? Salat-ı Filmeşil Harami Miyeti Elfi Salatim. Şimdi bakın Mekke'deki sevap muhteremler. O kadar bol bol bol. Mevlam veriyor şu anda. Salat-ı Filmeşil Haram'daki Kabe'deki kılınan bir namaz. Miyeti Elfi Salatim 100.000 rekat haber. Bir rekat maksimum böyle. Yani burada kalan bir rekat, oradaki sahabe 100.000 katı kaldı. 100.000. İki rekat kıldı, 200.000 rekat kılmış o böyle böyle. Yani 10 rekat kıldı, 1.000.000 sevap namaz böyle. 1.000.000 namazı beden muhtemelen böyle. Sevap olarak kalan böyle. Bu şey böyle şey. 25.7 Elif-i Saatim, Medine'de kılınan namaz 1.000 orada böyle. Beyt-i Makdis'i, Hamis-i Medis-i Salatin, Kudüs'te Meş-i Aksa'yı ister, 1.500 sordu muhtemelen böyle. 3.000'in sevabı farklı bunlar. Kabe'de 1.100.000. 100.000. Yani namaz var muhtemelenler. 100 lira verdim öyle, 100.000 lira verdim muhtemelenler. 10 lira verdi, 1.000.000. Defa Allah-u Ekber dedi, 100.000 lira demiş muhtemelenler. Bir tevhid çekti, La illallah dedi, 100.000 katı muhtemelen böyle. Yani ne yaparsa yapsın, her ibadetin sevabı 1.100.000. Ne kadar muhtemelen. Ne anlamı geliyor bu? Kişi oraya gittiyse orada, ömrün orada boşta geçirmeli vakti muhtemelen böyle. Yani her nefesi, o değerlenmesi gerekiyor Mekke'ye falan muhtemelen. Boş geçmemesi gerekiyor böyle. Yine hadis-i şerif Peygamber Hazretleri yenzülü ala hazel beyti bu beyt-i şerif peygamber buru iniyor. Gökte iniyor böyle. Fikri yemin miyeti yüşüne rahmeten. Her gün beytin üzerine etan saçılıyor. 120 rahmet iniyor Allah'a. 120 rahmet iniyor muhtemelen böyle. Ya bunu bir görenden duydum muhteremler. Orada kendi azan dinledi muhteremler. Sıradaki Gelin Hazretleri vardı. Kırklardan kendisi muhterem. Onu da kendi dinledim o şekilde böyle. Ve nur geri de böyle. Muhterem böyle böyle. Tavuk görüyor böyle. Ve böyle şıp şıp hep geliyor muhterem böyle. Damlıyor muhterem böyle. Geliyor oraya böylece. Demek ki 120 rahmet her gün geliyor oraya. Sittüğüne littaifine, 120 rahmetin 60'ı onda tavaf edenlere, yarısı yani bunlar tavaf edenlere. Kim ona tavaftaysa, onlara %60'ı onlara o rahmet ilahi geliyor böyle. Allah rahmetimin nur kaplıyor bunları böyle. Verbi ona limsali yine, 40'ı da on namaz kılanlara, kaza kılan, nafile kılar, namaz kılanlara. Üçüne nazirine, 20'si de oturup kâbi bakanlar muhtemelenler. Bak muhtemelenler. Hiç boşak bunlar böyle. 120 rahmetin yarısı 60'ı tavaf edenlere bak. Tavaf edenler muhtemelenler. Onlara geliyor. 40'ı namaz kılanlara böyle. Ne olsa namaz, kaza olsun, ne yapıyorlar namaz kılanlara böyle. 20'si de oturup kâbi bakanlara muhtemelenler böyle. Şimdi bir de orada kutuplar var muhtemelenler Kâbe'de. Gündüz gece değişiyor bunlar. Bir Ali Peygamberi, La tavrebü şemsi min yemin bir gün içinde güneş batmadan önce güneş batınca kadar batmayacak böyle. Yani gün İslam'da imsaktan başlar. Samuran baktığında başlar böyle, imsaktan başlar böyle. İmsakla güneşin batışı arasında. Min yemin illa ve yutufu bihaze beyti rejülü minir ebdali. Ebdal'dan biri tavaf eder. Mutlak her gün muhtemelenler. Ebdal. Abdal değil ama abdal kötü olmuyor. Ebdal. Bedelden çoğulu olmuşlar böyle. Kim buna? Yediler. Yedi evliye vardı muhtemelen. Dünya diye bölmüşler. Yediye iklim bölmüşler. Dünya böylece. Her birine bir mutlaka bakar bunlara böyle. Yani uçan kuş, denizdeki balı bunlar sorumlu olur. Tam böyle. Her gün imsak vaktiyle güneş batışı arasında batmadan önce mutlaka bir abdal tavafta bulunur muhteremler böyle. Yedi sefer dolaştı böyle. Kim o anda denge ona bir denge gelirse o tava başka olur tabii böyle. Çok kez olur tabii. Tava çok kez olur tabii böyle. Hafif görür muhtemelen. Kısa girer böyle böyle. Uşak gibi olur böylece. Fiz olur böyle. Ama her gün mutlaka her gün gündüz bir ebdal yedilerden biri onu tabi olur. Yedilerden biri böyle. Vela yaddül fecrü minet illa tabi bihi vaidü miner evtadi. Akşamdan sonra ne oluyor? İmsak vaktine kadar gece şeyde mi? Bir kutup evtadi. Üçte bunlar muhtemelen. Üç kutup vardı. Deniz, hava, kara kutup vardı böyle. Kutudan biri de gece orada tavaf eder muhtemelen böyle. Tavaf eder böyle. Onun tavaf olduğu zamanlar tabi bu kutuplar orada hatim indirir muhtemelen. Her gece orada muhtemelen böyle. Her gece bir orada hatim indirir muhtemelen. Elhamdan başlar. Nas suresine okur böyle. Ama uzun sürmez okur muhtemelen böyle. Tayyi zaman var. Yani zaman işte zaman. Yani zamanda bereket oluyor böyle. Zaman değerli olan anlara böylece. Şimdi aklıma gelen muhtemelen bir olay inşallah. Medine'den Türkiye döneceğim zaman dedim bir gideyim Mekke'ye ömrü yapayım dedim. Ömrü tavrı yapayım dedim böyle. Gittim Mekke'ye mükerremeye. 60 yılların başlarında o zaman ömrüye gelin olmuyor dışarıdan. Çok denler ki abi muhtemelen böyle. Akşamız gittim oraya böyle. Çok az insan böyle, tek tek böyle. Ama tavaf durmuyor muhtemelen böyle. Bir kişi burada, bir kişi orada, bir kişi orada muhtemelen böyle. Böyle. O kadar serbest. Tavaf şov bitiyor ama. Daire küçük. Hemen duvarını dinlesin böylece, küçük. Her seferinde, her seferinde, her şartında Hacı Süreyya gel, başına sok muhtemelen 10 dakika duruştan böyle. Kimse aklına gelmiyor. Başına polis buluşacak böyle, gece serbest bu şekilde muhtemelen böyle. Hatta gece arasında geçti, bazen hafif uyku geliyor, daireyim bir direği hafif böyle, hafif dalıyım, abdest az veriyorum oradan. Gene gireyim tuhafa diyeyim, belki artık son diyeyim bu gelişim Beytullah buraya. Bir ara baktım, ancak 20 kişi var muhtemelen böyle. Tadın oldu, 20 kişi böyle. Şimdi o anda düşündüm böyle, dedim mutlaka kutup, bunların birisi kutup şimdi burada. Yani biri kutup, bunların birisi. Acaba hangisi? Yalnız muhteremler kutup deyince, onlar olmaz da gösterişli gözü batmaz mı muhterem böyle? Öyle şarja girmez mi muhterem böyle böyle? Gözü batmazlar böyle. Gayet sade yapar böyle, mütevazı böyle. Yani onlar kutup demez gören kişi onlar muhterem böyle böyle. Onlar giyimlere böyle. Eylullah böyledir muhterem böyle. Onlar kaçar gösterişten böyle. Şimdi tabi isteyerek zaten böyle, şimdi yanına bakıyorum böyle, bakıyorum. Acaba mı kutup acaba? Gönlüm değildi ya ama yani şimdi. Oraya bakıyorum derken böyle, son şaftımda, alttan oraya geldim. Biri oturmuş altının karşısında, tuhafta değil. Hatim okuyor, Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Hafif sesli okuyor böyle. Ama tek ben duyuyorum onun sesini, duyuyor muhtemelen böyle. Sanki benim kulağım okuyor böyle. Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde, amme cüzünde. Hatim bitiriyor demek ki böyle. Okuyor. Ama bu kutubun tamamı muhtemelen böyle. Hatim ediyor böyle. Hatim ediyor. Kutup bu da muhtemelen böyle. Önüne bakıyor. Hep bir tempoda böyle. Böyle bir farklı okuyor böyle Kur'an-ı Kerim'i. Sanki benim yanımda kulağım okuyor böyle. O kadar bu şekilde. Dedim kutup bu. Ne yapayım? Son şartındayım böyle, yarısı dönmüşüm. Yani döneyim, gelin yanıma oturayım böyle böyle. Döndüm ama gel yok oturayım böyle. Görmeyelim, bana görün muhtemelen böyle. Eyvah, kaçırdım ama. Kaçırdım muhtemelen, okula üstüne muhtemelen böyle. Şimdi kutuplar olmadı muhtemelen, yediler. Kan o zaman kopacak muhtemelen böyle. Kalmayacak kutuplar, kalmayacak muhtemelen. Yetişmeyecek yerine böyle. Yetişmeyecek yerlerine muhtemelen böyle. Yediler, kırklar. Üçler, kutuplar, bunlar üç yüzler. Bunlar görevli evliya var, görevli onlar muhtemelen böyle. Bunlar görevleri var bunların böylece. Hele kutubu haberi olmadan bir şey olmadı dünyada muhtemelen o gün, o gece. Yani kutubu haberi olmadı böyle, böyle. Bir uçak mı düşecek, gemi batacak, deprem olacak, sel mi olacak? Onun haberi olur muhtemelen kutubu böyle muhtemelen. Onun haberi olur bu şekilde. Onun bilgisi olur mutlaka onların böylece. Onun bilgisi içerisinde böyle. Bir de kutuplar yardım ederler mesleğe vatanına. Böyle gereken yere böyle. Onun oturmaz evlerinde böyle yani. Gelsin, ciğerçi gelsin, şunu bunlar, onlar kaşar bunlar muhtemelen. 7 yaşında bunlar. Kendi belirtmez bunlar kendilerine böyle, tanıtmaz kendilerini. Öyle eski meslek giyerler, şey yaparlar böyle, fazla bir tekva göremiyor dışarı dış görünüşleri onların böyle. Onlar kaşar da bunlar böyle. Sonra tabii oradan dönüş var muhtemelen şimdi böyle. Oradan dönüş var. Gitmek var. Yani dönüş var muhtemelenler. Bir orada kalmak da var muhtemelen böyle. Kalmak muhtemelen. Kim orada kalıyor? İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Kabe binayı yaptı. Ör duvarlara böyle. Yani taş, çamur örülüyor böyle. Örülüyor. Ama her taş Kabe'de ben de bir taş olayım diyor. Her dağ. Dağlar muhtemelen böyle. Taş yoruldu taşlar. Hatta bari İsmail al beni. İsmail beni al. Peygamber bunu yani. Yani Allah muhtemelen. O da bakıyor, ona göre alayım böyle. Düzgün taşla seçiyor, onları getiriyor. O taşlar da ne mutlu taşlar da muhtemelen böyle. Allah'ın rahmeti üzerine olan rahmet, taşlar da böylece. Yani cennetin bir parçası, Peygamber'in doğduğu, yaşadığı yer, büyüdüğü yer de böyle. Kur'an-ı Kerim'in geldiği bir yer, Beytan olduğu bir yer, hac orada yapılıyor, hepsi orada yapılıyor böylece. Mekke Mükerreme'de Emin Belde. Güvenli yer. Bir av muhtemelenler. Mesela derin gibi bir tavşan. Bir kurt onu hücum etti haremin dışında. Mekke'de harem bölgesi vardı böyle. Harem böyle. İbrahim Aleyhisselam onu işaretledi. Taş koydu onu böyle. Aynı şey belli gelen bir şekilde böylece. Harem bölgesini böyle Mekke'nin dışından böyle edildi. Haram bölgesi Allah'ın güvenli yeri, emin yeri muhtemelen. Orada savaş olmaz muhtemelen böyle. Olmaz, savaş olmaz orada. Allah'ın koruması, melekten koruması orada böyle. Bir hayvan, mesela bir tavşan, kurdunu saldırdı haremin dışında. Yakalayamadı, hareme kaçtı mı, kurdunu dokunmuyor muhtemelen böyle. Dokunmuyor. Mevlam buyuruyor, şi hayatın, beyin hayatın, beka İbrahim. Ayet beyinatın. Orada Kabe'nin bulunduğu yerde Allah açık ayetlere bir muhtemelen muhtemelen böyle böyle. Ne var mesela muhtemelenler? Kuşlar. Orada göğünciler var muhtemelen böyle. Hangi göğünciler bunlar? Peygamberimizin girdiğin mağarada yuva yapan iki var ya, çift, ondan nesli onları muhtemelen böyle böyle. Peygamber Mekke'den çıkarken Seyir mağarası böyle üç gün kaldı muhtemelen böyle. Girince örümcek yuva yaptı. Ağ yaptı örümcek böyle. İki kuş geldi çift, erkek dişi böyle. Yuva yaptılar muhtemelen. Yumurtaları buraya böyle. İki kuşun dişi de oradaki kuşlar muhtemelen. Kağıdı kuşlar muhtemelen böyle. Kuşlar da orada uçarlar, tavaf ederler. Ama Kabe'yi geçmez de muhtemelen böyle. Böyle gelir, etana geçirir muhtemelen böyle. Yani özel bir hatta bir Allah dostu muhtemelen. Bilmem kaç senedir Mekke'de kaldım diyor. Hep onlara baktım, onlara baktım, baktım diyor. Biri diyor, geçmiyoruz beraber. Neden geçiyoruz beraber? Sonra zemzem suyu muhteremler dünyada bir tane ayet beraber. Zemzem suyu muhteremler. Bir kuyu. Kuyu muhteremler beraber. Yani şimdi burada mesela bir kuyu değil mi? İtfaiye gelsin, hortumu taksın, kalın hortumu taktı mı 15 dakikada suyu biter. Kuyu muhteremler. Toktan motorunu ben taktım böyle. Zemzem kuyusu bir kuyu muhteremler böyle. Büyük değil mi muhteremler? Hazreti'ye yakın böyle, 8-10 metre mesafede, hepsi açıdaydı bunun böyle. Bir oda içerisinde, etrafında bir taş var. Yekpare taş oyulmuş, 1,5 metre yüksekliğinde. Onun başında oturuyordu böyle birisi, kovaç çekiyordu böyle muhtemelen böyle. Böyle. Tabii motor çekiyor, şimdi motor çekiyor mesela. Bakın muhtemelen, hac zamanında, hac zamanında 24 saat motor çalışıyor. Kalın borla muhtemelen böyle. Oradaki harcama işi olmuyor muhtemelen böyle. Orada her harcama böyle senin işi olmuyor böyle. Dönüşte her kalıyor bidonlarına. Ama su bir eksilme muhtemelen böyle bak muhtemelen böyle. Eksilmeye. Üç tane kaynağı var muhtemelen böyle. Üç kaynağı böyle. Bir evi kuvvetten geliyor muhtemelen. Biri Hacı Esvet'ten ve Saban'a geliyor, birden Berber'den geliyor muhtemelen böyle. Üç gözü var muhtemelen böyle oraya. O da cenaze uyuyor muhtemelenler. Ve Peygamber buyuruyor, lima şürübe, mazemzem, lima şürübele. Bir insan onun içerken niyeti neyse, ona şifa. Mazem şifa, lima şürübele. Neye niyeti yaparsan muhtemelen böyle. Yaparsın muhtemelen böyle. Şeker hastalığı vardı mesela. Alır onu besmeyi çeker. Allah'ım bu şeker hastalığımın şifası içirmişim muhtemelen böyle. Halisin yaptığı niyeti yaptı mı, şeker düşer muhtemelen böyle. Dans düşkün böyle, yani kanser ne varsa değil mi ben bunu? Lima aşırı ben muhtemelen böyle. Acıktı, aç kaldı, onu içer, kanı doyar muhtemelen böyle. Hastalığı ne olursa bile şifa bulur muhtemelen böyle. Orası böyle başka bir yer muhtemelen. Tabi oradan dönüşte ne gerekiyor oradan böyle? Son bir tavafını yapar. Orada gelen tavafı böyle. Böyle gerisi geriye. Bir tabi bakarak oradan hüzünlü olarak böyle mahzun olsun oradan çıkar. Türkiye vatanına dönünce gittiğinden daha iyi olması lazım insanın. Giderken mesela dinde duyanı da az böyle. Fazla kendi günahı da koruyamıyor, bir şey yapamıyor böylece. Eğer dönüşünde daha tekva ise onun ömrü sadece kabul olur muhtemelen böyle. Bu anlatım böyle. Yok, hacca gitti, ömreye gitti, üstler beşi gitti ama aynı hamam tas muhtemelen böyle. Gene kredi alır, adına faiz alır böyle, onu da yapar, bunu da yapar böyle. Başlı gevezi yapar böyle, gözü her şeye bakabilir böylece. Onun şeyi hep olmamış muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Olmamış. Çünkü üç ay öyle oraya gidinler muhtemelen der. Yirmi Aleyhisselam bir ay yaptı Kabe'yi, bitti. Oturdu Yirmi Aleyhisselam. Yanında oğlu İsmail Aleyhisselam. Çok itaatli babasından böyle. Neresi hemen emrinde böyle. Oturdu böyle. Yirmi Aleyhisselam böyle Kabe'ye baktı yaptı Kabe'yi, bitti yani diyorum böyle. Etrafa bakındı, etraf çöl, kızın çöl. Yanıyor her taraf böylece. İnsan az. Yemen'de gelen bir düşün kabilesi var, diyor. Bir kabile geliyor böyle. Az insan var burada. Ya Rabbi, sen bu emrettin, ben bu beşerimi yaptım. Ama kim gelir buraya? Yani yerleşim alanları çok uzak. Çok uzak onlar buraya. O zaman Medine yoktu, duvarınızı okumak. Medine sonra kurulur, Medine kurulur böyle. Medine yok kurulur böyle. Şam, Mam, şuna falan var böylece. Uzak yerleşim alanları. Ya Rabbi buraya kim verir bunun tavafa? Bu çölü kim aşar bu kızın çölleri böyle? Aşar. Ben buyurdu, ya İbrahim sen onları davet et. Ben duyururum, buraya gelirim onlara böyle. Bir rivayette Maka İbrahim'e çıktı. O taşa, iske taş çıktı böyle. Taş yükseldi böyle. Bir ayet Ebu Kubeyza'na çıktım mesela. Ey ruhlar! Daha biz yokum efendim. Ey ruhlar! Rabbim emretti. Ben bu yetişe yaptım. Bunu tavaf etme geliniz buraya. Cevap verdi ruhlar muhtemelen. Lebbeyk ya İbrahim, lebbeyk. Bazısı bir defa diye bekledi muhtemelen. Bazısı cevap vermedi. Bazısı iki, üçler, beş sefer. İmam Hazım 55 sefer demiş muhtemelen. Kim onda kas elle belki cevap vermiş, okulaya gidecek oraya muhtemelen böyle. Oraya gidecek muhtemelen. Verecek. Dedi ki şeytan, ya Rabbi bana izin ver, ben de çağırayım. Bana tabiysen olacak bunda yeni insan çıktı böyle. Tavuk halinde insanlar böyle. Ben gelmemişim daha. Ben de çağırayım. Ben çağır bakalım. Ben şeytan çağırdı bu sen muhtemelen. Kim onda lebbekti şeytana? Yani. Onların da şeytan hocam. Şeytan böyle. Oraya gidecek, daha bir hocam orada. Bu ayağım bastı, bu Araplara şöyle, Araplar biz şunlar bunlar derken böylece hep ona kötüler muhtemelen böyle. Orada sıkılır, bunalır böyle, daralır böyle, uflar böyle. Yani zor, geç gelir, çabuk çıkmak ister böyle. Bu da şeytanı muhtemelen. Bu daha kötü olur Allah'a muhtemelen böyle. Bir de Mevlam'ın daveti ezelde muhtemelen. Allah'ın daveti muhtemelen böyle. Rabb'in daveti muhtemelen. Kullarım. Benim yeteneğine tavaf ediniz, kim cevap verirse onlar gider orada kalır onlar böyle. Ölür onlar da böyle. Yanar onlar böyle. Onlar gider yanar onlar böyle. Allah aşkına yanar onlar böyle. Onlar Kabe'yi görür mü? Biz taşı görüyoruz yani. Astral'e göre böyle. Onlar büyükler görüyorlar. Nuru görürler. O kadar melekler tuhaf ediyor. Melekler hep tuhaf ediyor. Ne evliyorlar tuhaf ediyor onları. Onları görürler. Yanar bunlar. Orada can verir bunlar muhtemelen böyle. Rabbim nasip hepimiz inşallah muhtemelen arasını hakkıyla tuhaf etmeyi muhtemelen. Oraya sevmeyi, gün orada olmasına nasip etse hepimiz inşallah muhtemelenler. Diyelim Teala Fatiha.